je erbij bent. De stemmen zijn geteld. Dit is de State of Trance top 20 van beste tranceplaten over 2004. Je hoort de nummers 20 tot en met nummer 1. Nummer 20. Thank you. luistert naar IDNT Radio en de beste 20 transplaten over 2004 tot vanavond 10 uur. Je hoorde net nummer 19, A-Force, Atomic Outbreak. En dit is nummer 18, een remix van de Thrill Seekers van 8 Wonders, The Morning After, een oude future favorite. ID&T Radio, we zijn bezig met de top 20 van beste trance-platen over 2004. Dit was een oude tune of the week. Op nummer 16 vinden we Dreas Presents Havana met Havana. uit Londen van Anjuna Beats doet het dit jaar erg goed. Dit is een van hun producties die op nummer 15 staat. Alt F4, Alt F4. Net als vorig jaar vinden we trouwens 6 Nederlandse producties in de lijst van 20 beste transplaten van 2004. 9 eerdere Tune of the Weeks en 10 Future Favorites. 3588 mensen stemden op hun 5 favoriete transplaten. En dat is 2 keer zoveel als vorig jaar. En dit allemaal met dank aan Peter. Number 14. luistert naar ID&T Radio. We tellen af naar nummer 1, naar de Tune of the Year. Je hoorde Ocean Lab Satellite op nummer 13. En dit is weer een productie op Anjuna Beats op 12. Tranquility Base, Surrender. Thank you. State of Trance. Je hoorde Dido, Sand in My Shoes, de Above and Beyond UV remix. En die vinden we op nummer 11. Als ik kijk naar de lijst van 20 beste trance-platen over 2004, zijn er eigenlijk een hele hoop platen waarvan ik verwacht dat ze wel in de top 20 zouden staan die het niet gehaald hebben. En dan heb ik het onder andere over die Max Graham featuring Jessica Riddle, die vinden we op nummer 23. En de Above and Beyond mix van Delirium op 24. En K.O. vs. Albert Made of Sun op nummer 32. Wil je al deze platen toch horen? Volgende week, 6 januari, een exclusieve jaarmix van A State of Trance. De 80 beste trance-platen in één lange mix. Dus volgende week hier bij ID&T Radio. Op nummer 10, The Thrill Seekers Synesthesia 2004. We'll be right back. Je luistert naar State of Trance. We tellen af naar de beste tranceplaat van 2004. Zometeen tegen 10 uur hoor je die plaat. Nu eerst Young Parisians featuring Ben Lost. Jump the next train. Nummer 9. Nummer 9. Thank you. We'll be right back. We'll be right back. State of Trance. Het was een heel goed jaar voor de vriendelijke Zeelander Perry O'Neill. Waveforce was een van de clubknijpers dit jaar. Je vindt hem op nummer 7 in het overzicht van de 20 beste trance-platen over 2004. Daarvoor hoorde je op nummer 8 Randy Katana in Silence, de Ticciaro remix. Dit is nummer 6, Tilt, The World Doesn't Know. TNT Radio. Op nummer 5, een co-productie van Nick Vechter met Raz Nitsen uit Nederland. Solid Globe, Sahara Fundamental. Die plaat was eerder Tune of the Week en Future Favorite. Zometeen de ontknoping. Wat is de Tune of the Year? luistert naar State of Trance. Op nummer 4, The Rich Walkers featuring L. Find. Het was een heel goed jaar voor de Engelsman Andy Moore op Baroque Recordings. Wil je de hele lijst nalezen? Dat kan. Morgen staat de hele top 20 van beste transplaten over 2004 op internet. www.idmnt.com. En natuurlijk arminvanburen.com voor de hele lijst. Zijn we aangekomen bij de top 3. De beste 3 transplaten van 2004. En voordat we dat doen, gaan we eerst nog even terugkijken. Wat was ook weer de top 3 van vorig jaar? Desire op 2 en Dane, Beautiful Things. En de tune of the year was vorig jaar Motorcycle as the Rush Comes. Dit is nummer 3 dit jaar, Adagio for Strings van Tiësto. Number 3. De beste transplaten van 2004. Januari, the State of Trance Gear Mix. Nummer 2. We'll be right back. State of Trance en de 20 beste tranceplaten over 2004. Je hoorde White Room met White Room op nummer 2. Vergeet het niet, volgende week, 6 januari, de 80 beste tranceplaten in een één lange mix, exclusief bij IDT Radio. Zijn we nu toegekomen aan de nummer 1, de tune of the year, Above and Beyond No One on Earth, de Gabriel and Dresden Vocal Mix.